Bakara suresi 231 ila 237. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara suresi 231. ayet. Ve izâ zallaktumun nisâe febelâgne ecelehunne. Kadınları boşadınız ve onlar da müddetlerine ulaştılar. Bekleme müddetlerini doldurdular. فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Onları güzellikle tutun. اَوْ سَرِّهُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Yahut da iyilikle serbest bırakın. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا Onlara zarar vermek amacıyla onları tutmayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Böyle yapan her kim ise muhakkak nefsine zulmetmiştir. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا Sakın Allah'ın ayetlerini bir oyun ve eğlence edinmeyin. Allah'ın ayetlerini hasta almayın. وَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ Size kitaptan indirdiğini ve hikmetten indirdiğini yaizukum bir kendisiyle size nasihat ettiğini unutmayın. Vettakullah Allah size yaizukum bir böylece Allah size onlarla öğüt veriyor. Vettakullah sakının ve alemu bilin ennallâhe bi külli şeyin alim muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Bakara 232. Ve izâ dallaktumun nisâ febelâne ecelehûn. Kadınları boşadınız ve onlar da müddetlerine ulaştı. Müddetlerini tamamladı. Fela tazuluhunne en yenkihne ezvâcehunne. Sakın alıkoymayın. Onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İza terazav beynehum bil maruf aralarında örfe uygun bir karşılıklı rıza var ise zalike yuazu bihi işte böyle Allah size öğüt vermektedir. Men kâne minküm sizden yu'minu billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahiret gününe iman edene. Zalikum ezkâ lekum. Bu sizin için daha temizdir ve edhar daha nezihtir ve edhar daha temizdir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 232. Vel validatu yurdine evladahunne havleyni kamileyni limen erade en yutimmer rada'a. Anneler evlatlarını tam 2 sene emzirirler. Bu emzirmeyi isteyen baba içindir. Emzirmenin tamamlanmasını isteyen baba içindir. Ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Annenin ve çocuğun giyimi çocuk kendisine ait olan babayadır. La tukellefu nefsin illa vus'aha. Hiçbir nefis yapamayacağı şeyle mükellef tutulmaz. La tuzarra validetun bi velediha. Baba çocuğundan dolayı zarara ve zora sokulmaz. Ve la mevludun bi veledihi. Anne de çocuğu için zora sokulmaz. Ve alel varisi misli zalike. Gene varise de aynısı düşer. فَاِنْ اَرَادَ فِسَالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا Eğer anne ve baba aralarında anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara herhangi bir günah yoktur. فَاِنْ اَرَادْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِيُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Eğer çocuklarınıza süt anne tutmak, başkalarını emzirtmek isterseniz vereceğiniz Fela cünah aleyküm, size bir günah yoktur. İza sellemtum ma ateytum bil maruf. Emzirecek olan kimseye örfe uygun bir ücret ödemenizde size bir günah yoktur. Vettekullah, Allah'tan sakının. Ve'lemu ennallâhe bimâ ta'melûne basîr. Bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Bakara Suresi 234. ayet. Vellezîne yutevessevne minkum ve yezerûne ezvâcen. Sizden ölüp de geride eşler bırakanlar, yeterabbesne eşi ölenler, yeterabbesne bi'enfusihinne kendi başlarına, bi'enfusihinne erba'ate eşhurin ve aşra, 4 ay 10 gün beklerler. Feyza belâne ecelehunne, müddetlerine ulaştıkları zaman, yani müddetlerini doldurdukları zaman, fela cünahı aleyküm fî mâ fealne fî enfusihinne bil maruf. Müddetleri dolduktan sonra onların kendi haklarında yaptıklarında size bir günah yoktur. Vallahu bima ta'maluna habir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bakara 235. Ve la cunaha aleyküm, yine size günah yoktur. Fîmâ arlastum bihi min hibbetin nisa. Kadınlara nikah konusunu ima etmenizde, ev eknentum fi enfusikum, yahut da gizlemenizde. Halimallahu enneküm, Allah bilmekte ki, setezkurunehunne, siz onlara hatırlatacaksınız. Velakin, fakat, la tuvaiduhunne sirren, onlarla gizlice sözleşmeyin. İlla en tegulu kavlen merufa, ancak örfe uygun bir söz söylemek yahut iyiliğe uygun bir söz, iyiliğe ve ahlaka uygun bir söz söylemek dışında onlarla gizlice buluşmak üzere sözleşmeyin. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُوَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ. Ve sakın sakın yazılan müddet, bekleme müddeti dolmadığı müddetçe nikaha karar vermeyin. وَاَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ. Bilin muhakkak ki Allah kalplerinizde, nefislerinizde olanı bilir. فَحْسَرُوا. Bu bakımdan ondan sakının. وَاَلَمُوا. Bilin ennallâhe gafurun rahîm. Muhakkak ki Allah gafurun halîm. Kullarına karşı mülayim ve bağışlayıcı olandır. Ve la cünâhe aleyküm. Bakara 236. La cünâhe aleyküm. İn dallaktumun nisâe mâlem temessûhunne. Kendilerine dokunmadan kadınları boşamanızda herhangi bir günah yoktur. Ev tefrizu lehunne feriza. Yahut da onlar için bir mehir belirlemenizde. Ve metti'uhunne, ve onları faydalandırın. Alel musi, geniş olan kimse. Kaderu, elinden geldiğince. Ve alel muktiri, gene geçimi dar olan kimse de. Kaderu, elinden geldiği kadar. Ve ta'am bil maruf, örfe uygun bir şekilde onları faydalandırsın. Şüphesiz hakkan alel muhsinin, bu iyiler üzerine bir haktır. Bakara 237. Ve in bellettumuhunne min kabli en temessuhunne, onlara herhangi bir şey dokunmadan onları boşarsanız, ve fet seraftum lehunne ferizaten, ve onlara da bir mehir belirlerseniz, fenisfu ma feraftum, belirlediğiniz mehrin nisfi, yani yarısı İlla en yafu affedilen miktar dışında ev yafu ellezî biyedihi ugdetün nikah ev yafu ellezî biyedihi ugdetün nikah nikah hakkı elinde olan kimsenin bağışlaması yani alacağından vazgeçmesi halinde bu mehrin kalan kısmında vermeyebilirsiniz. Ve en tafu akrabu littakva affetmeniz tabii ki sizin için daha hayırlıdır. Takvaya daha yakındır. Ve la tensevul fazla beynekum aranızdaki iyiliği unutmayın. İnnallâhe bimâ tâmelûne basîr. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkı ile görendir.